Wsiądź do rakiety, usiądź wygodnie i odpal motor. Posłuchaj, jak pracują dysze, tłoki, klapy, miechy, druty i blachy. Wznieś się na orbitę okołoziemską i leć w nieznane. Czas na przygody roślin, zwierząt i muzykantów planety Ziemia w brzmieniach ludowych melodii kielecczyzny. Nowa płyta kultowej kapeli Tęgie Chłopy dla całej rodziny. Rakieta, dostępna na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Przyjdź do świątecznego miasteczka Leroy Merlin po inspirujące prezenty dla twoich bliskich. Na przykład wiertarko wkrętarka akumulatorowa Bosch 18 V z walizką za 298 zł. Lub puszyste, przytulne koce i pledy już od 49 zł. A teraz świąteczne zakupy zrobisz w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 dzień grudnia. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Para prezydencka składa życzenia świąteczne. Pamięta szczególnie o tych, którzy spędzają Boże Narodzenie z dala od bliskich. To także strzegące naszego bezpieczeństwa funkcjonariusze i żołnierze. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych przestrzega przed lekceważeniem nowego wariantu koronawirusa. Omikron atakuje i będzie efekt masy. We Włoszech nowe ograniczenia epidemiczne, w tym nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Na początek życzenia od pary prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą życzą Polakom w kraju i za granicą pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i wewnętrznego pokoju, niezmąconego obawami i troskami. Prezydent podkreśla znaczenie gościnności oraz pamięci o tych, którzy spędzają Boże Narodzenie z dala od bliskich. Jednym z pięknych polskich zwyczajów jest wolne nakrycie na wigilijnym stole. To symbol troski o bliźnich i znak pamięci o tych, którzy nie mogą spędzić świąt ze swoimi bliskimi. Dzieląc się opłatkiem i śpiewając razem kolędy, otoczmy serdeczną myślą tych, którzy tego wieczora pełnią służbę. Są wśród nich pracownicy służby zdrowia, trwający przy swoich pacjentach i podopiecznych. To także strzegący naszego bezpieczeństwa funkcjonariusze i żołnierze, a wśród nich ci, którzy godnie i ofiarnie chronią wschodnią granicę Rzeczypospolitej. W Wigilię reporterzy radiowej Jedynki i Trójki będą wśród żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy z Białorusią. W ten sposób Polskie Radio chce wesprzeć mundurowych, którzy nie mogą być w święta z bliskimi. Reporterzy Trójki w ramach akcji Polskie Radio Murem za polskim mundurem odwiedzą obozowisko w Terespolu, mówi dziennikarz programu trzeciego Paweł Turski. Terespol to miejsce nieprzypadkowe. To tutaj bardzo często dochodzi do incydentów. Podczas audycji postaramy się oddać jak najbardziej ducha świąt, atmosferę towarzyszącą żołnierzom, pogranicznikom oraz policjantom. Porozmawiamy z logistykiem, kucharzem, dowódcą, szeregowym żołnierzem, strażnikiem granicznym i policjantem. Z każdym z nich porozmawiamy o jego odczuciach, czy tęskni za rodziną, jak czuje się w te niezwykłe dni broniąc polskiej granicy. Słuchacze będą mogli przekazać im wyrazy wsparcia i życzenia świąteczne. Za akcję Polskiego Radia dziękował w programie trzecim wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Chciałbym serdecznie podziękować Radiowej Trójce i wszystkim antenom Polskiego Radia, bo to rzeczywiście szczególny moment, kiedy za Państwa pośrednictwem te podziękowania i życzenia od Polaków, od naszych rodaków docierają na polską granicę do polskich żołnierzy. Specjalna audycja na antenie Trójki od 13 do 15, a w Jedynce od 15 do 17. Do marca mają się zaszczepić zatrudnieni w ochronie zdrowia. Minister zdrowia wydał rozporządzenie o obowiązkowym szczepieniu przeciw koronawirusowi niektórych grup zawodowych. Wczoraj przybyło 17 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 616 chorych. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, przestrzega przed lekceważeniem nowego wariantu wirusa. Omikron atakuje i będzie efekt masy, nawet jeżeli rzeczywiście, bo są takie badania, że będą objawy łagodniejsze, to w związku z ogromną ekspansywnością tego wirusa będziemy mieli efekt dotarcia tego wirusa do osób wrażliwych, do których inne warianty nie docierały dotychczas. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną we Włoszech wprowadzono nowe ograniczenia sanitarne. Wczoraj w Italii wykryto ponad 44 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej od początku pandemii. Od dziś do końca stycznia na terenie całego kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek również na świeżym powietrzu.

myself a merry Christmas. Burn the Yule log lights. From now on, our troubles will be out of sight. As in olden times, happy golden times of yore. Old friends who are dear to us, they are near to us once more. Through the year we the fates allow, and a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Happy golden times of yore. Old friends who are dear to us, they are near to us once more. Through the year we all will be together, should the fates alone, and a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. A teraz, drodzy Państwo, w Trójce przed południem Rafał Zar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Step into Christmas. Elton John. Welcome to my Christmas song. Witamy w świecie Eltona i jego piosenek. I'd like to thank you for the year. Dziękuję za rok. Bardzo miłe. So I'm sending you this Christmas card. Wysyłam wam więc tę świąteczną kartkę. Mm-hmm. Te życzenia w piosence. To say it's nice to have you here. Cieszę się, że jesteście. Mm-hmm. I'd like to sing about all the things. Chcę śpiewać o wszystkim. Tak. All the things your eyes and your mind can see. Wszystko, co absorbujemy umysłem, oczami. So step into Christmas with me. Więc wchodźcie na pokład. Mm-hmm. Idźmy dalej przez święta. Let's join together. Razem. We can watch the snow fall forever and ever. Możemy razem obserwować padający śnieg. Wykwintne słowa, prawda? Eat, drink and be merry. Cieszmy się. Come along with me. The admission's free. A przyjęcia są, proszę bardzo, otwarty pokład. Mm-hmm. Zapraszam, wpadajcie. Gratis, prawda? Mm-hmm. Take care in all you do next year. Przykładaj uwagę, pieczołowitość do tego, co robisz w przyszłym mm-hmm. roku, co planujesz. And keep smiling through the days. I uśmiechaj się. If we can help to entertain you. Jeżeli możemy cię rozbawić. Będzie dobrze, prawda? So Merry Christmas, one and all. Raz na zawsze. Wszystkiego dobrego na święta. Dla wszystkich. There's no place I'd rather be. Nie ma miejsca, w którym chciałbym być. So step into Christmas with me. Więc zapraszam na święta ze mną. Elton John. Step into Christmas. So I'm sending you this Christmas card to say it's nice. Wigilia, drodzy Państwo, to dobry czas, to piękny czas, ale to też wyzwanie. Wigilijne, rodzinne konfrontacje potrafią nie być łatwe. Więc może, nim ruszymy do stołu, warto gdzieś w samotności pomyśleć sobie, za co sobie samemu czy samej chcemy podziękować w tym roku, za co inni chcemy, by nam podziękowali i na wszelki wypadek zrobić to za nich. I wtedy będą mieć już odhaczone i też na wszelki wypadek znaleźć jedną, jedyną rzecz, cokolwiek. Rzecz, za którą chcemy podziękować każdej osobie, z którą za chwilę spotkamy się przy stole i w tym ewentualnym, trudnym momencie przypomnieć sobie o tym. Trójka. Program trzeci. drodzy Państwo, czas na prezenty. Trzeba do nas napisać na trójka przed południem @polskieradio.pl i czeka Państwa maskotka, kot, kubek ceramiczny, opaska sportowa, klawiatura składana wraz z myszką i nauszniki w sam raz zestaw. Mamy ich kilka, więc proszę pisać trójka przed południem @polskieradio.pl. Let the beat guitar! My teraz Państwa myśli przekierujemy na cieplejsze dni. W popularnej Bibliotece Wojewódzkiej na Rajskiej w Krakowie powstanie bowiem Zielona Czytelnia tuż przy nowo powstającym parku imienia Wisławy Szymborskiej. Jak ta Zielona Czytelnia będzie wyglądała i co na to krakowianie, sprawdzała Martyna Masztalerz. taki zielony kącik pomiędzy tym przyszłym parkiem Wisławy Szymborskiej a biblioteką. Czy to jest fajny pomysł na czytanie książek? Zdecydowanie. Będzie pani czasami się tam zatrzymywać? No na pewno, tym bardziej, że ja mieszkam zaraz obok. Co pan myśli o takim zielonym kąciku na zewnątrz? Ja się bardzo cieszę, bo trzeba, że tak powiem, czytelnictwo rozwijać, a na łonie natury jest najlepsze. Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Za biblioteką, a przed byłym nazywanym parkingiem przy Karmelickiej, który niedługo będzie parkiem, jest właśnie ten wąski pas zaplecza biblioteki. To jest teren, który nie był remontowany jeszcze od czasu, kiedy budynek biblioteki, byłe koszary, opuściło wojsko. W tej chwili jest tam, można powiedzieć, klepisko, teren budowy, trochę trawy. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na grudzień 2022 roku. No, miejmy nadzieję, że ta data zostanie dotrzymana. Super, super. Czyli powinny być takie w bibliotekach kąciki zielone do czytania. No jasne, na świeżym powietrzu się najlepiej czyta i najprzyjemniej. Także zdecydowanie za. Pan zajrzy tutaj na Rajską, jak tak, będzie? Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Ze zbiorów zazwyczaj korzysta się w czytelniach zamkniętych albo korzystając z wypożyczalni bierze się książkę do domu, a tymczasem u nas będzie można tą książkę wypożyczyć i wyjść tylko przed bibliotekę, siąść na ławce z kawą, popatrzeć w słońce i zatopić się w lekturze. Wydaje mi się, że teraz jest już tak jak najbardziej trend w tym kierunku, więc pewnie coraz więcej ludzi będzie za. Tak pandemicznie? No właśnie. Żeby nie w zamkniętym pomieszczeniu. Dokładnie, dokładnie, jak najbardziej. Żeby dojść do naszej zielonej czytelni, będzie można albo przejść przez bibliotekę, a po ukończeniu parku, w godzinach otwarcia biblioteki, będzie można też wejść do niej z parku przez kilka przejść. Także razem nasza zielona czytelnia i park przy Karmelickiej stworzą nową, wspaniałą, funkcjonalną, zieloną przestrzeń w centrum Krakowa. A książki mają taką magiczną właściwość, że kiedy zaczyna się je czytać, to tak jakby otworzyć nowe pomieszczenie. A materiał przygotowała Martyna Masztalerz. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Program trzeci. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. clean against some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Say you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Teraz w Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Ballady i romanse ukazały się w Wilnie na przełomie maja i czerwca 1822 roku. Egzemplarze 500 na skromnym, zwykłym papierze, zbroszurowanych w szaro-różowy karton. Jeszcze 30 na papierze welinowym, oprawionych w safian. Już w październiku księgarze z Wilna, Lwowa, Warszawy zasypywali Zawadzkiego, drukarza, prośbami o kolejne egzemplarze. Nakład został wyczerpany. Czytam w książce Alicji Dzisiewicz trochę z Wilna, z Mickiewiczem w tle. To, co pisze Dzisiewicz, jest niesamowite. Proszę sobie wyobrazić, że książka, która doprowadziła do jednego z największych przełomów w polskiej kulturze, ukazała się w 500 egzemplarzach. A zatem to nie masowością wykrywa się kulturę i to nie masowością doprowadza się do istotnych zmian. Wystarczy niewiele, ale dobrze. Tych 500 egzemplarzy ukazało się, jak słyszeliśmy, w roku 1822, a więc w najbliższym roku będziemy obchodzić 200-lecie ukazania się ballad i romansów. Tym bardziej może warto sięgnąć po wspomnianą książkę. Trochę Wilna z Mickiewiczem w tle to zbiór szkiców pani Alicji Dzisiewicz, ale szkiców obejmujących tematykę najrozmaitszą, ale dotyczącą Wilna okresu romantycznego. Poznamy dzięki niej nie tylko Adama Mickiewicza, ale i jego kobiety. Dowiemy się, jak wyglądało życie codzienne w tamtejszym Wilnie. Co jadano, ale także jak radzono sobie z potrzebami fizjologicznymi. To wszystko, wielka poezja, wspaniałe postacie i codzienne życie. Alicja Dzisiewicz, trochę Wilna z Mickiewiczem w tle. Trójkowy felieton kulturalny. Invested in myself, you know nothing about me. Keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to